دن میں فجر کے بعد دعوت اسلامی کے کام کو کس انداز سے کیا جائے، اس معاملے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ لگائے گا جو بھی صدائے مدینہ، میں دیتا ہوں صرف سرائے مدینہ، تو اب صدائے مدینہ اور اس عیسائی بھائی کو بھی جگائیں جا کر۔ ایک دن نہیں جاگے گا، دو دن نہیں جاگے گا، کتنے دن بھی جاگے گا، کبھی تو جاگ ہی جائے گا۔ تو جب وہ جاگے گا ساتھ میں اس کی قسمت بھی جاگ جائے گی۔ کیا آپ اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لے آئیں گے؟ تو اسلامی بھائی کو ڈھونڈنا کوئی ناممکن تھوڑی ہے کہ وہ رات ہی کو ملے، وہ چھٹی کے دن بھی تو گھر پہ مل ہی سکتا ہے۔ گھر پہ چھٹی کے دن تو عموماً اسلامی بھائی ہوتے ہیں، گھر میں پیغام چھوڑ دے اگر نہیں ملا تو، کہ میں آپ فلاں وقت میں آؤں گا، یا میرا یہ نمبر ہے ان کو کہو کانٹیکٹ کر لیا، اس کی دکان کا نمبر حاصل کر لیا، دکان کا ایڈریس حاصل کر لیا۔ لوگ مطلب یعنی کہ جس کو تلاشنا ہوتا ہے اس کو مطلب جا کر گوشہ عافیت میں یا گوشہ گمنامی میں بھی تلاش کر کے لاتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے، ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح کے لوگ عموماً رات کو جلدی سو بھی جاتے ہیں، فجر میں ہو سکتا ہے فجر میں وہ محلے کی مسجد میں ہوتا ہو، اور آپ چونکہ عاشق رسول ٹھہرے تو رات کو دو بجے تک ناطفانیاں کرتے ہوں۔ یعنی ایسے عاشق رسول جو مطلب تہجد اور فجر کی جماعت سے محروم رہتے ہوں، تو اس لیے مطلب وہ عملی عاشق رسول ہو اور فجر کی بعد جماعت پڑھتا ہو نماز، تو وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جب فجریں آپ مسجد آباد کرو گے تو نمازی، امام صاحب، مؤذن صاحب، انتظامیہ، یہ سب آپ سے انشاءاللہ مزید مانوس ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ذیلی نگران کے مدنی مشورے میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ، اگر وہ فجر کے بعد مدنی مشورے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل۔ جب رات کی سرگرمیاں آپ ریڈیوس کر دیں گے تو آٹومیٹک رات کو آرام ملے گا، تو فجر میں فریش ہوں گے اسلامی بھائی اور آئیں گے، مدنی مشورے کریں گے انشاءاللہ۔ بعض علاقے ایسے ہیں جس میں اس قانون، یہ قانون تو باقاعدہ اب نافذ ہوا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہلے سے فجر کے بعد مدنی مشورے ہو رہے۔ نارتھ کراچی کا میرا خیال ایک تحصیل ہے، پنجاب میں زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہ رات کے راہی جو نا، یہ بعض علاقے، خصوصاً میری بد نصیبی ہے کہ میں ایسے لوگوں میں پیدا ہوا ہوں کہ جو راتوں کو عموماً جاگتے ہیں، زیادہ جاگتے ہیں۔ میمن قوم، یہ میمن قوم آپ کو رات کو گپے مارتی ملے گی، تاش کی گڈیاں چلاتی ملے گی، بس یہ گپے مارتے ہوں گے ہوٹلوں پر، ہوٹلوں میں۔ باقی جو مزدور پیشہ لوگ ہیں، غریب آبادیاں ہیں یا بنگلورز ایریا ہیں، یہ سب رات کو عموماً سو جاتے ہیں اور دن کو کام دھندے پہ نکل جاتے ہیں۔ مارکیٹ درس، بازار درس، یہ آپ بڑھا دیں کام، دن کو مارکیٹوں میں، بازاروں میں توجہ دیں، اس میں بہت پبلک ہوتی ہے دوپہر کے وقت یا ایسے وقت جب دھندا تھوڑا آف ہوتا ہے، اس میں آپ کے درس کی دھوم مچ جائے گی۔ چوک بیانات وہاں کریں آپ، دن کے وقت بیان پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ دن کو بیانات کریں ڈیلی، آپ مطلب مارکیٹوں میں، بازاروں میں بیانات کریں، کس نے آپ کو منع کرنا ہے؟ ہاں الحمدللہ بازاروں میں کام کی ترکیب ہے بھی، مزید بڑھائیں اس کو، انفرادی کوشش فرمائیں، بازاروں کو مطلب محروم نہ چھوڑا کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔